bəziləri belə bir ləfz işlədirlər ki, ki əməlin cinsi, cinsul əməl sözünü işlədirlər. Yəni, eyni zamanda bu söz də özü ümumi, yəni məna daşıyır. Niyə görə ümumi məna danışır? Çünki cinsul əməl deyəndə, əməlin cinsi deyəndə, bura nə daxil ola bilər? Eytiqat, bura daxil ola bilər dillə tələffüz, bura daxil ola bilər bədən üzvlərinin olan əməl. Aydındır. Yəni, cinsul əməl deyəndə sən nəyi nəzərdə tutursan? Yəni, qəlbin eytiqadın, dilin tələffüzün, yoxsa ki, bədən üzvlərinin əməli. Çünki əməl deyəndə hamısı nəyə daxildir? Üçü də əmələ daxildir. Məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə əməlin bu üç qismdən olduğunu göstərib. Və biz də bilirik ki, əmələ imana aid olan əməllər bu üç qismdən kənar deyil. Və cinsul əməl deyəndə sən bildirməlisən, sən hansı əməldən söhbət gedir. Əgər sən mütləqən olaraq hər hansı bir əməl cinsindən gedirsə, sözün söhbət ondan mütləqən cinsdən gedirsə, deməli, sən hər hansı bir əməli edirsənsə, sən nə salirsən? Mömin salirsən. Yəni, əgər belə götürsən, əgər bir insan kəlmə-i şəhadətdən sonra heç bir əməl, yəni ərkanı yerinə yetirməyib, hər hansı bir müstəhəb əməllərdən yerinə yetiribsə, o insan nə salir? Mömin salir. Niyə görə? Çünki cinsul əməl, əməlin cinsinə yerinə yetirib. O müstəhəb əməl, əməlin cinsindən yoxsa yox? Cinsindəndir. Deməli, o nəyiniyib? Mömin salih. Bu da xatadır. Əhl-i sünnədə heç kim belə bir şey deməyib ki, kimsə ərkanları tərk edib, hər hansısa bir müstəhəb əməl yerinə yetirsə, o kamil mömin. Belə əhl-i sünnədə belə bir rəy yoxdur. Əhl-i sünnə bunu deməyib. Və eyni zamanda, əgər deyilsə ki, yox, mən zahiri əməllərin tərkindən gedirdən söhbət edirəm. Yəni, zahiri əməl tərkindən. Onda deyirik ki, zahiri əmələ girişməmişdən qabaq, bir şey soruşaq. O insan kəlmə-i şəhadət tələffüz edir, yoxsa yox? Deyir, bəli edir. Kəlmə-i şəhadət tələffüz edəndən sonra onda imanı nəyi var? Əsli var. Ondan sonra biz nəyi axtarırıq? Dörd ərkanı. Əgər biz kəlmə-i şəhadətdən əvvəl başqa zahir əməllər axtarırıqsa, hətta o bütün İslamın vacib müstəhəb əməllərinin yerinə yetiribsə, kəlmə-i şəhadət tələffüz etmirsə, mömin sayılmır. Hətta bütün evini sədəqə etsə də belə, ömrü namaza keçirsə də belə, kəlmə-i şəhadət tələffüz etmirsə mömin sayılmır. Deməli, ondan tələb olunan nə olmalı birinci? Kəlmə-i şəhadət. Əgər kəlmə-i şəhadət, kəlmə-i şəhadət gətirib və digər ərkanlarda yerinə yetirib, naqisə yol veribsə, deməli, o imana görə nə sayılır? Mömin. Asilinə də görə nə sayılır? Fasik. Aydındır. Əgər bu əməllər onda varsa, deməli biz onun müstəhəb əməlləri nə edirik? Artıq tərk edirik. Çünki əsas tələb olan hansı əməldir? Onun bu dörd kəlmə şərtindən sonra dörd ərkan. Hansı ki onlarda nə var? İxtilaf var. Amma digər müstəhəb əməllərdə mütləqən olaraq ixtilaf yoxdur. Aydındır. Və biz imanın, ərkanların saxlayıb, ondan soruşmayım, yəni dörd ərkanı ondan soruşmayım, öyrənməyim. Digər müstəhəb əməllər axtarırsa, bu özü nədir? Xatadır. Tələb olunan kəlmə-i şəhadətdən sonra məhz o dörd, yəni ərkandır. Və bu qeyd etdiklərimiz, yəni onu göstərir ki, yəni əhl-i sünnənin etiqadına görə əməllər imandandır və hər bir əməlin özünün ayrı-ayrılıqda imana nəyi var? Təsiri var. Aydındır. Və eyni zamanda İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, əgər bir şəxs, sələflərdən belə şey gəlməyib ki, kimsə bütün vacib etiqadları edəndən sonra əməl etməsin. Belə şey təsəvvür olunmur. Çünki sələflər deyirlər ki, etiqad nədir? Etiqad bədən üzvlərinə hakimdir. Yəni, qəlbdə olan etiqad bədən üzvlərində nə edir? Özün göstərir. Yəni, İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, əgər kimsə bütün vacib etiqad edirsə və bütün haramların haram olduğunu etiqad edirsə, deyir ki, belə ki, təsəvvür olunmaz ki, o insan əməl etməsin. Yəni, mümkün deyil. Yəni, belə bir şey varid olmuyor ki, bütün bu etiqadı edəndən sonra insan nə edəsin? İnsan əməl etməsin. Və bütün bu keçdiyimiz təqrirattan sonra, yəni keçdiyimiz əsaslardan sonra bizə aydın olur ki, bədən üzvlərinin əməlləri, yəni ora daxildir həm dil, həm etiqad, həm də bədən üzvləri. Bu üç imanın şöbələrin içində ən yüksək şöbə hansıdır? ən yüksək şöbə etiqad, yəni şöbəsidir. Ən yüksək, bəli, qəlb şöbəsidir. Və ikinci isə aşağıda, yəni etiqaddan aşağı olan dərəcə hansıdır? Qovliyə, yəni sözlə olan şöbədir. Hansı ki, əhlüsünlə icma edib o etiqad məsələlərindən birini tərk elənə sayılır? Kafir sayılır. Ancaq ikinci isə etiqaddan sonra güclü şöbəni sayılır? Dinlə. Hansı ki, icma ediblər ki, kəlmə-i şəhadəti tələffüz elinə sayılır? Kafir sayılır. Və üçüncü aşağı dərəcə şöbə hansıdır? Bədən üzvən olan şöbədir ki, əhlüsünün o dörd ərkanda neyini yiyib? İxtilaf edib. Yəni, birində də icma etməyiblər. Ona görə kimsə tələffüz edirsə ki, əhlüsünlə namazın tərkinin kafir olmasına icma edibsə, xata edib. Və kimsə deyirsə ki, əhlüsünlə namazı tərk edəndə icma edib, kafir deyil, nə edib? Xata edib. Aydın.